mieszkańcy okolicy także nie rozumieją, jaki to rodzaj niebezpieczeństwa czyha nieustannie na nich. Ale nie tylko te powody decydują o fakcie, że tytuł odcinka brzmi Osaczenie.